başıma gelmedik hal kalmadı dünyada. Başıma gelmedik hal kalmadı dünyada. Olmayınca olmuyor, gülmüyor kader, gülmüyor kader, gülmüyor kader. Olmayınca olmuyor, gülmüyor kader, gülmüyor kader, gülmüyor kader. Olmayınca olmuyor, gülmüyor kader, gülmüyor kader, gülmüyor kader. Çilelerle dolu, keder ile dolu ömrüm. Çilelerle dolu, keder ile dolu ömrüm. Öylesine ağlıyor, sızlıyor gönlüm, sızlıyor gönlüm, sızlıyor gönlüm. Öylesine sızlıyor gönlüm, sızlıyor gönlüm, sızlıyor gönlüm. Öylesine ağlıyor, sızlıyor gönlüm, sızlıyor gönlüm, sızlıyor gönlüm. Ne baharı gördüm, ne de yazı dünyada. Ne baharı gördüm, ne de yazı dünyada. Olmayınca olmuyor, gülmüyor kader, gülmüyor kader, gülmüyor kader. Anladım ki bilmiyor kader, bilmiyor kader, bilmiyor kader. Anladım ki gülmeyi bilmiyor kader, bilmiyor kader, bilmiyor kader.